janjimu bersemi di dalam kabut, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Kau selalu di hati. Semi di dalam kau.